Krapati, egy lökőgép. Ez elhangzott. Ti voltatok súlyemelő közvetít, tehát élőben már ott? Nekem azt mondta valaki, hogy valami elképesztő hangok vannak. Tehát, vannak hogy... hátul. Vannak, hát mégiscsak sokat. Például 91-ben Budapesten volt a súlyemelő EB, és akkor a sport 91-ben azt hiszem, és akkor például pont Dobor Dezső adta azt a feladatot, hogy ilyen tesztlapokat töltsek ki a külföldi versenyzőkkel, úgyhogy mi a hobbija, és a több nyelven ott azt kitöltöttük, beszettük, hogy Dobor Dezsőnek minden legyen. Visszatérve az alapkérdésre, az ember valamire fölkészül valamilyen, tehát ha most nekem azt mondják, hogy műkorcsolja holnap, akkor hozzá nem tudok szagolni nyilvánvalóan, mert hát bizonyos ugrásfajtákat megismerek, bizonyosokat meg nem. De és erre föl lehet készülni? Mindenre föl lehet készülni. Tehát megnézel egy már lement jégkoron közvetítés, hogy ez a tripla lesz, Urt Rittberger, ezt most megjegyzem. Hát ilyenekből is összeadódhat például. A jégkoronban ritka a tripla lesz, Urt Rittberger. De, hogyha a kanadaiak játszanak az amerikaiak, akkor simán. Te is nézed azért a sportegyet, nem Ricsi? Igen, amióta bekötötték, hála Istennek, mert előtte, tehát hogy mondjam, nyilván az, amikor elindult, azért nem fizet akkor, értem, csak akkor, a megkötött. Csak a Pisti miatt nem volt az, hogy nyomorult konkurencia, de nagyon jó meccsek vannak rajta, tehát nyilván, hogyha valaki lépést akar tartani, meg egy elővesz, ha szereti a sportot, tehát visszakanyarodnék egy korábbira, én nem tekintem konkurenciának, és szerintem a Pistiék se tekintik a magyar televíziót konkurenciának, a kettő együtt tökéletesen meg tud élni. Az meg nem is lehet kérdés, hogy nézzük, mert a nézők is nézik. Tudod, tehát Magyarországon, vagy manapság már a néző bizonyos csapatokból sokkal felkészültebb, mint mi. Igen. Tehát ha ő látta a hétvégén, hogy milyen gólt lőtt a Beckham, én meg nem, és szerdán rúg egy ugyanolyat, és én nem tudom, hogy a hétvégén rúgott egy ugyanolyat, akkor én hülye vagyok. Most persze feladtam a labdát, egyébként is lehetek, de... Világos, igen. Kiegészíti egymást a két adó, maradjunk ebben. Legyen béke, szeretet. Van ilyen. Magyarország ez a két adó, ami tényleg kiegészíti egymást. Hát ha másban nem, akkor legalább ebben egyetértettetek. Egy olyat szeretnénk kérni búcsúzóul tőletek, hogy mondjátok azt, hogy Faragó Richard vagyok, vagy Faragó B. Richard vagyok, és Hajdú István vagyok, és ez itt a Hitremény zsűlölet. Ezt megörökítenénk az este 98.6-on. Hát mondjuk, nem tudom, sportújságírótól illik-e ilyen hosszút kérdezni, de ti minden esetre rácáfoltatok a sztereotípiára. Mert nálatok viszont az működik, hogy nincs zsargon, meg nincs ilyen dolog, és ez szerintem marha jó. Szóval olyan emberi. Köszönjük szépen milyen a dicséretet. Milyen adó? Hit remény zsűlölet, írjuk föl. Annak semmi értelme. Nincs, dehogyne, rengeteg. Mély és miért annak, hogyha bemegy gól? Várjál, ezt egyszerre mondjuk. Igaz. ahogy jön, tehát így, jó? Rögzít, három. Mondja, tessék. Faragó B. Richard vagyok. Ez itt az Est FM rádió, és a Hit Remény Zsűlölet. I'm Steve B. Hajdú, Hit Remény Zsűlölet. Köszönjük szépen! Sztárok, sztárok után, ez itt a Hit Remény Zsűlölet, az Est FM 98.6-on. Köszönjük, fiúk! Köszönjük, hogy itt voltatok! Mi is! Sziasztok! Folytassuk az adást egy kedves szösszenettel. Ez itt az Enter Sandman. A New Morty Show-tól, aki egy négytagú gombafejű londoni társulat, tavalyi hónapban Love Me Do című dalukkal törtek a slágerlisták élére. És folytatódik nem sokára az adásmenet itt a Hit Remény Zsűlöletben, az Est FM 98.6-on. Lacival. Tomival. Vagy Roberttel. És Chatmanbel. Never, never laugh. Something strange dim the light, heavy thoughts tonight, and they aren't of Snow White. Dream of wars, dream of lies, dream of dragon fires, and anything that will bite. Sleep with one eye open, gripping up pillow tight. Exit light, enter night. Take my hand. Off to never, never. lay me down to sleep. Pray the Lord my soul to keep. If I die before I wake, pray the Lord my soul to take. But hush, little darling, don't say a word. Forget about the noise you heard. It may be peace under your bed, in your closet, in your head. Exit light, enter night. Take my hand. Exit light, enter night. Take my hand. Off to never, never land. Hit remény sűrül veled minden szerdán az SFM 98.6-on Lacival, Tomival, Jobbágy Roberttel és Csertvennel 8-tól évfélig. Seems absolutely crackers. With nuclear bombs to blow us all sky high. There's fools and idiots sitting on the trigger. It's depressing and it's senseless, and that's why. I like Chinese. I like Chinese. They own come up to your knees, yet they're always friendly and they're ready to please. I like Chinese. I like Chinese. There's 900 million of them in the world today. You'd better learn to like them, that's what I say. I like Chinese. I like Chinese. They come from a long way overseas. But they're cute and they're cuddly and they're ready to please. I like Chinese food. The waiter's never a rude. Think of the many things they've done to impress. There's Maoism, Taoism, I Ching and chess. So I like Chinese. I like the kind of people three. There's Zen, they're ping pong, they're yin and yang yis. I like Chinese thought. The wisdom that Confucius taught. If Darwin is anything to shout about, the Chinese will survive us all without any doubt. So I like Chinese. I like Chinese. They only come up to your knees. Yet they're wise and they're witty and they're ready to please. All together. I like Chinese. I like Chinese. Their food is guaranteed to please. A 14, a 7, a 9, and light cheese. I like Chinese. I like Chinese. I like their tiny little trees. Their Zen, their ping pong, their yin and yangies. I like Chinese. I like Chinese. Tonight the sky's the limit. I got some money and I'm gonna spend it. It's Saturday night and I wanna play. I'm gonna groove till the break of day. Now looky here, I'm looking for a fox. I'm looking for a fox. I'm looking for a fox. Got a brand new pinstripe suit of clothes. Big wide polka dot tie. Cufflinks as big as Jaybird eggs. And look at this. Shoes made out of alligator hide. We'll see something else here. I'm riding ready and hot to trot. Boy, you are fire. Girl, you can get anything I got. You take it too. I got the money if you got the time. We open all night. All you gotta do. Look ahead, I'm looking for a fox. I'm looking for a fox. I'm looking for a fox. Hallelujah. Looking for a fox. I'm looking for a fox. I'm looking for a fox. Hallelujah. Looking for a fox. I'm looking for a fox. Looking for a fox. 晚间长播 98.6 Ez az este FM 98.6. Igen. És az, hogyha érted, mire gondolok? Hogy? Ha érted, mire gondolok? Hát értem, persze, mert az FM ugye a... Jó, bocsánat, igen. Ez a szlogenünk, tudod, így van, hogy este fönn 98 pontot, ha érted, mire gondolok. Ja, értem, akkor... Wanjian Changbo 98.6, ha nem tudod, mire gondolok, hogy mi? Figyeljetek már, nagyon szó szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítés. A Spesszőztől. Spesszőztől. Ladies and gentlemen. Rójai György. Hát, hogy megületik mi? Kazán Bandi. És Csöcs Laci. Az Estefem legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. Yeah. kids and bitches at a kitchen. Hey, hey, beat out my ass, treat all my bras like trash. You'll catch a blast if you move too fast. I talk with class, so you don't have to ask. Getting everything by flashing cash. Fighting and stealing, don't kill without feeling. So I went in casinos before they start dealing. All about respect and intellect. Only mess with the women that pick up the check. Two supermodels, one on each arm. One chick's brunette, the other was blonde. I heard their fathers had stocks and bonds. So I fucked them up and left them floating in a pond. Custom-made clothes from head to toe. Catch Joe at the fight sitting in the first row. Everybody follows when I'm ready to go. No need to show off, they already know I'm a wise guy. I'm a wise guy. It's a bitches at a kitchen. Like my ass is fat. Catch Joe in Bermuda, throwing him back. Sipping on tequila with a straw hat. Put the press on hold, tell him I call him back. Tollway zones, I don't get a ticket. Any crime committed, Pesci's acquitted. I'm a good fella, I'll tell you if I did it. Freak scenes with your wife last time I hit it. Cause I'm more man than you'll ever be. And it was probably your wife in bed with me. When you see me, you better look the other way. Double cross me, you won't live to see another day. Got seven cars in my garage, a limousine with a TV and bar. I'm a star, don't do blow and I don't sell crack. Stay alert, I got someone to whack. I'm a wise guy. Another day, another court case, it's okay. Somebody on the jury's got rent to pay. Can't see myself in the jail rotten. Plus I got lawyers that are better than Cochran. If there's a witness on tape that they play, probably a broad that I used to lay. The last one to talk was never ever found. Got a call from downtown, put it in the ground. Her mother didn't like me, I never gave a fuck. Her brother didn't like me, I hit him with a truck. Her sister was a rip, everybody got a ride. Her father was a rat, so I buried him alive. If you talk to the cops and try to flee, your car will blow up when you turn the key. Don't cut a deal or have the case appeal. I keep my mouth shut and I never squeal. I'm a wise guy. I'm a wise guy. Just stop by with a couple of guys. Y'all come on. Baby, baby, let me take you over. Let me take you over, baby. Baby, baby, let me take you over. Look here. Too long, and there ain't no reason in this world you should be hanging out messing with the one who done you wrong. So if you believe in me, girl, I know I can set you free, simply. If you let me take you over, all you got to do is. Hey! dancing the best lover, baby, don't have no fear. Just put your hand in mine, and I'll be faithful all the time. Csabba vagyok a Csillagok háborújából, amikor Budapesten járok, az Este FM-et hallgatom. FM? boys. Get ready to take it to the stratosphere. Hát én komolyan mondom, hogy kitört itt a diszkós uralom az Estefem 98.6-on. Haton? Haton! Ez egy diszkó alagút volt. Volt a Robinak korábban ez a drum and bass alagút korszaka. Most gödör, gödör. Igen, ez egy diszkó gödör volt. Jó volt. Kíváncsi vagyok, a Robi az mit fog csinálni az új rádióban? Nem tudom. Robi, te hogy látod a jövődet? Nem tudom, azt tudom mondani, hogy nem igazán van még jövőképem kialakulóban. Robi, jobban érzed magad ebben az új környezetben? Hát a környezet nem igazán változott, az mi emberek változott sem valami? Változtak. A zenei világ egy kicsit színesebbé vált napközben, eddig nekem ez a benyomásom. Aha, tehát lassan kis lépések, Menshevik politikájával megkezdődött a változás. Igen, igen. Látod a potenciáját abban, hogy ebből esetleg kinőhet egy új, merőben más hallgatottsági adatokkal bíró regionális rádióadó? Hát én nagyon kíváncsian várom majd az első ilyen visszajelzéseket, egyelőre nem merek fogadkozni sem erre. Robert nagyon politikus. Köszönjük szépen. Kérlek. A sztársávot, hogyha betetted volna előtte, az úgy megadta volna az alaphangot hozzá. Nem? Robert a mi sztárunk. Igen, én azt gondolom, hogy Robert azért... Lányan az új séró. Jövőre ilyenkor már a Robert lesz egyszer kihajtós Mr. Június a Kozmopolitanban, vagy a Joyban. Mekkora tetkója van, tényleg. Haló! Jó est! Jó est! Szevasz, öreg! Szevasztok, állat! Szevasztok, szemétállatok! Szevasz, te! Csulumpó! Na, szóval az a helyzet, hozzászólnék ehhez a dologhoz. Igen? Melyikhez? A Robit hallgattam vasárnap, a Rob műsorvezetését, nyugodtan engedhetitek mikrofon mögé. Igen, igen, igen, igen. A kívánság műsorban állítólag óriási volt. Én hallgattam őt. Jaj, és finom dolgokat. Tapsoljuk meg! Csinálgatok. Bravo, Robi! Tapsoljátok meg, igen. És annyit mondanék, hogy ez a tegnapi nap, meg a mai, ahogy van ennek ez a rarív dolgok. Azt, hogy Pina? Bozd meg time! 23 óra 0.43! Én nem mondtam, hogy Pina. Dehogy, de most mondtad. Én nem úgy hívom. Tegnapi nap, ezt mondtad. Ja, hát összeolvasod. Érted. Összefolyóan beszélek? Nem artikulálok? Nem nagyon, de nem, ne törődj vele! Nem érdekes, én csak egy hallgató Sírsz? Vagyok. Senki vagy, porszem. Ja, szóval finom ez a visszaemlékezés. Remélem, hogy ez az új kornak a kezdete a Mogul rádióban. Hát öregem, nagy hibáztál, ez lesz a neve. Jó. Na, hát akkor na, szóval nagyon szuper poén volt, tapsoljuk meg. Nagyon örültem, hogy a Superman-t hallhattam újra a rádióban. Mi szuper, is erőltünk. Mi is erőltünk. Ennyit mondanék, és jó, remélem, hogy fogom. Majd csacsába. Csacsiba dolgozom, gyerekek, nyaki liftes vagyok. Szaladját, sziezgessed az embereket. Forold le magad, aztán irány a csacsi öregem. A lényeg az, hogy ez itt még mindig az Estefem 98.6. Okay. Csubidóre, okay. Szevasz, hello! Szevasztok! Szia! Szevasz. Öregem! A lehető legnagyobb szeretettel és örömmel invitálunk meg minden olyan partira, ami búcsúztatja az Estefemet, akár hivatalos, akár félhivatalos formában. Összejönnek a régi haverok és kocintanak a jó öreg csont. Halló! Estefem emlékére! És a búgóvonal is megszűnik. És csak annyit mondunk, hogy botkalapkabát. Zsiszlát. Jó volt. Estefem. 2002. Legnagyobb srácok. Rest in peace. Teljesen hülye vagy, Tamás. Ennyit rólam. Ennyit rólunk. És ennyit már a tudományos technika újdonságaiból. Egy kis szünet után jövünk, addig zenéjön a White Cherry. Play the funky music. Yes, I did. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. lusting and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Ferenc, köszönés, Balázs, jó, akkor egy általános beköszönés, ez nem? Igen. Fasztok. Mi vagyunk a Shocking and Fucking tárjai, és Edith a hit, hit remény zsűlölet. Cinnamon and two or three egg whites, a half a stick of butter melted, stick it all in a bowl, baby, stir it with a wooden spoon, mix in a cup of flour, you'll be in heaven soon. Say, everybody, have you seen my balls? They're big and salty and brown. If you ever need a quick pick-me-up, just stick my balls in your mouth. Ooh, suck on my chocolate salted balls. Stick them in your mouth and suck them. Suck on my chocolate salted balls. They're packed full of vitamins and good for you. So suck on my balls. Bought a cup of unsweetened chocolate and a half a cup of brandy. Then throw in a bag or two of sugar and just a pinch of vanilla. Raise up the cookie sheet, 'cause I hate when my balls stick. Then preheat the oven to 350 and give the spoon a lick. Have you seen my balls? They're big and salty and brown. If you ever need a quick pick-me-up, just stick my balls in your mouth. Suck on my chocolate salted balls. Put them in your mouth and suck them. Suck on my chocolate salted balls. They're packed full of goodness, high in fiber. Suck on my balls. Hey, wait a minute. What's that smell? It smells like something burning. Well, that don't confront me none. Long as I get my rent paid on Friday. Babe, you better get back in the kitchen. 'Cause I got a sneaking suspicion. Oh, man, baby. Baby, you just burned my balls. ball no fire.